أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت ذي آياتنا مانوی اعتبار سره تعلق ولقد وصلنا لهم القول سره التک الله جل جلاله بیان کړو چې مونږه مسلسل په وست بیان کړی دی قران پاک لرا دسته پارا ځکه الله په دې سره هدایت ذکر ہدایت دا اللہ علیہ السلام او وصر وصر اللہ جل جلال و نبی علیہ السلام لتسلیم اور گئی او لبزی مانا اغدادا انکا یقیناً اے پیغمبر اللہ تہدی تہدایت نشکو لے من آغا چاہتا احببتا چتی اوالی ولیکن اللہ یهدی لیکن اللہ ہدایت کی من اغچاتا یشاو چی اللہ اوالی نو دی آیات نو کی اوسو خبری دی لاؤل باغی زن پوئی اولا دی ہدایت پا مانا بانی زن پوئی که دی ہدایت لغوی اعتبار سر دو مانی دی یو د هدایت معنا د اراءت الطريق چې د لار خو لکه تا نه سپوز کی چې دا غواټه چرته ده نو ته د دې نه بروان شي دغه ته چوک کې بتاو شي اګې نیر سره بیا غسل استتاو شي بیا بسې د دې بیا با یو چوک راشي باغې باندې په خروډ راشي باغې باندې بیا غسل استتاو شي آگے با غٹ بازار راشی سواب ہے ندی تو ہی ارادت تریب ایو دے ایسال الالمطلوب پلار روان کی مطلوب تیورا سا تا تو ہی سواب ہے کم زیرہ موٹر سیکل را بار کے وزان سر اچھا تکین او خاص دے سواب ہے چوک تے بوزی او اتوائی دا سواب ہے ندی تو بیدی کی ایسال الالمطلوب یو سڑے خپل مقصد تا و مطلب ترسو دلته د هدایت کوم معنا نو دلته کې د هدایت اوم دک ایصال الی المطلوب اے پیغمبر ته سړی مطلب ته نه رسول په ایمان باندې نشی راوسته په ایمان باندې نشی ټینګولې دا معنا مراد ده پاتې شو اراده طریق چې ته لار خدل نو پیغمبر راغلی د دې لپاره چه ده خیر لار ده اغی وضاحت تو کیو ده شر لارو خلکو تو خوشی ده شر لار خودنا ده لار بیان ده لار خودنا پیغمبر راضی ده دیده پارا نو اللہ پرمی این نکلا تهدید هدایت نشی کولی سڑے مقصد تا نشی رسولی پی ایمان بانی نشی راوسته دا ده اللہ کارنی تو خو خولشی بیان ده ایمان کولشی چی ایمان بہترین شی ده ایمان بانی جنت ملاویگی کوپر باندې جهنم ملاوي ملاوي د دې لارې وضاحت کول شي د لارې خلکو ته خول شي خو په لارې باندې راوستل په لارې باندې ټینګول او په لارې باندې چلول او په لارې باندې مقصد تر رسول دا چا کار دی دا د الله تعالی کار دی نو دلته د ایصال الی المطلوب نه پیله اثباتم د ایصال الی المطلوب دی نه پم دی دا نو اوس معنی ته وګوره انک یقینا ای پیغمبره لا تهدید سړی مقصود ته نشی رسوله ته هدایت ایمان ته نشی کولی چې په ایمان راولې په ایمان ټینګې من هغه چاته احببتا چې ته اوواړې ولكن الله لیکن الله تعالی چې دی يهدي ایمان باندې راولي ایمان ته هدایت کوي په ایمان باندې ټینګي ایمان نصیب کوي مقصد تر سي من آسو کې شا چې الله تعالی وغواړي او به وجه بیانې ځکه الله تعالی هدایت کوي وهو عالم بالمعتدين الله په دې هدایت مندونکو باندې یسو قابل هدایت نو اوس دا آیات مطلب شو اوس دریم بحث پر آیات کې پدې خبره باندې ځان کوی کې یا وشکال د په مسرو شو بعض ټیم کې اهل باطل به هغه آیات راوالي پیغمبر علی السلام تعالی فرمایي و انک او پیغمبر لتهدی هم هات هدایت کې الی صراط مستقیم لارینه غتا پیځشته مې سپاره آیات راو او دلته وی نکلا ته دې ته هدایت نشي کوله ال ته کیوي ته هدایت کوله شه دلته وی ته هدایت نو قران یو ځکه یو سو ابن ځکه بل څه ال ته وی پیځه اجتماع کې ان نکلا ته دې خامخا ضرور به ضرور ته هدایت کینه ګلاند او دلته وی ته هدایت نشي کوله چاته چو غاړي سوچتا وای لیکن هدایت څو کوي الله نو آسان جواب بوته تور کې چې د هدایت دوه معنی دي ال ته چې پیغمبر ته وی ته هدایت کوله چې لارې خودل مراد دي لارې وضاحت مراد دي داغی بیانو مراد دی او دلتا چو توی تا نشی کولی نو پلار بانی راوستل پلار بانی چلولو پلار بانی مقصد ترسولو دا دوی ما خبر دا دا پیغمبر نشی کولی اغا پیغمبرم کولی شی تبلیغیم کولی شی عالمیم کولی شی او دا چی تی پا هدایت راولی مقصد ترسه دا کار دا چا دی دا دا اللہ تعالی ال تا دا پیغمبر نا دا یوشی نپی دا ال تا کی اثبات دا یوشی دی او دلتا نپی دو بل شی دی دا یو دا اللہ صفت تی او دا یو چې الله سبحانه و تعالی کی مبلغ او ګرځي دا غا صفت ده دلته یو معنا ده او التبل معنا او دریم بحث لګون ته کی وضاحت د آیات وره ګوره یو ش ایرات الطریق لار خودل بل ش اتیان علی الطریق بلاره باندې راوستل خبر ده درل او بل پلار باندې بیا چلول ثابت قدم پاتې کول چې لاره نه سړی خپل دې پلا نشي او سلورم ایصال ال المطلوب ثبات علی الطریق او ایصال ال المطلوب مقصد رسول دا یو هر انسان کول شي د لارې وضاحت د ایمان د عمل وضاحت هر سړی کول شي د جهنم د لارې وضاحت هر سړی کول شي او دبل د الله په توفیق باندې مثلا پلار باندې راتلل لار باندې راتلل څه شو مثلا ایمان نصیب کیدل ایمان طرف راتلل نو دا الله ته معلوم دی چې څوک د ایمان قابل لې او پدې کې الله طرف ته ګور یهدی الیه من ینی الله هدایت هغه چا تکي چې بچا کسی انابت الله ته رجوعي نو پدې باندې الله خپويږي چې چا کې انابت الله طرف ته رجوعي الله ورته ایمان نصیب بیا چې کله ایمان وته نصیب شي نو پلار باندې صبات د ایمان پلار باندې چلیدل چې سړی جنت ته ورسیږي په ایمان پلار باندې چلیدل ادا چلیدل هم د الله په توفیق باندې کیږي ثابت قدمی چې ستویل کیږي استقامت چې ستویل کیږي دا د الله په توفیق باندې او د دې لپاره انسان چې ګناونه کوي نو بیا د لارې نه خطا شي کله د بدعت شکار شي کله د گمراهی شکار شي کله د کوپرو د دې وجب نبی علیہ الصلات والسلام دعا کوله حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام مبارک به دعا کوله د دې لپاره نو هغه دعا مونږه تاسو لم پکار نبی علیہ السلام به فرمایل عبد الله ابن عمر ابن العاص حدیث ته وې نبی علیہ السلام نم یوردل ان قلوب بنی ادم كلها بین اصبعین من اصابع الرحمن د بنی ادم او ټول زړونه یقینا د الله د دوه ګوتو په مسکری څنګه چې الله او والی دا الله د ګوندنه دوه ګوتو مسګری دا الله په قدرت کې معنی ده دی دا که قلب واحد په شان دی یوزلو یسر په هیڅ یشا الله علی هغه طرف ته چې الله وغواړي او بیا نبی علیہ الصلات والسلام پرمایل دا دعا وکړه اللهم مصرف القلوب اذ زلون علون کیا صرف قلوبنا علی طاعتک زمون غزلون استا طاعت راواله نو پلار باندې سړی ټینګ شي دی ایمان پلار باندې د گمراهی د بدعت او د کوپر شکار نشي نو دې لپاره دعا پکاري یا الله ما په هدایت باندې ټینګ کی یا الله ما د هدایت پلار باندې او چلے لکه اول روایت ته د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها مسند احمد کی روایت ده ابو هريره روایت د حضرت عائشه نه روایت هغه فرمایي چې ما رفع رسول الله صلی الله علیه وسلم راسه الى السماء الا قال يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. نبی علیہ السلام هیڅ کلم سر نه اوچت کړي مگر اسمان طرف ته سر اوچت کو او دا دعا به وکړه اے د زړونو اړهون کیا زما زړه مضبوط کې ستا پتاعت باندې. نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا دعا کوله د ثابت قدمه ده پاره نو د ایمان او د هدایت په لار باندې چلیدو لپاره موږ ته اسلام دعا پکار او بل مقصود تر رسیدل چې سړی مقصود څه چره د الله رضا ده او د الله مهمانانه ده چې هغه ته سړی ورسی نو دا غیر پاره د الله نه څه پکار ده دعا پکار ده لکه موږ کې تاسو موږ پنځه وخت په هر رکعت کې موږ دعا کوو اهدنا الصراط المستقيم یا الله موږ په نی غلار باندې مقصود تور سه سیدی راه پر همه چلا دے یا الله پدې لار موږ اوچلو مقصود تمو ورسه د دې تعلیم موږ ته نبی رسول را کړه دې الله وت ور کړه دې چې پنځه وخت په هر رکعت کې انسان د الله نه سوال کوي یا الله چې پدې لار باندې روانه ما نو پدې لار باندې ما سید اوچلو مقصود تمه ورسه نو دا ټول کارونه د الله نه وختل پکاري هدایت باندې سړی راشي هدایت باندې سیده اوچلي کې خپل مقصود ته ورسي. جبل خبر په دې آیات کې یاد ساتئ چې په دې آیات کې د دې آیات شان نزول له لکه مسلم وغیرہ کې روایت ده د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د تر برکه نازل شوی دی تر د نبی علیہ السلام ابو طالب چې کله د هغه وفات راغی د وفات وخت او علامه به حکیم روایت کړی نو ابو جهل وسره ناستو عبد الله ابن ابي اميه وسره ناستو نبي عليه الصلاه والسلام عمره نبي عليه الصلاه والسلام د خپل دته وی غم می قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله از ما تر لا اله الا الله و داس کلمه دا استاد پر با زپدی دا زما د پر حجت استاد پر د الله په نسبان دي یعنی چې استاد پر شفاعت وکم اپل ابو جهل ناستو عبد الله ابن ابي اميه ناستو لاغي بدا خبر اكلا اترى ابو عن ملت عبد المطلب تد خپل نکدي ناړي او نبي الاسلام به بار بار پاغه باندې دا خبره پیش کوله ترو لا اله الا الله ويا زبد قیامت پرس پدي د پرا ستار پر حجت نسم پدي باندې تد کلمه وای نو ابو طالب هغه به بیا خپل خبره پیش کړه نو هغه به انکار وکړ تر دې چې اگر نبی علیہ الصلات والسلام تو ویلو لا تعیرونی نساء قریش کچره د قریش خوځو په قیامت کې دا خبره نه وي چې هغه به وي چې د مرگ د يرینا ا د مرگ د يرینا ابو طالب کلمه وي نو ایر ور ما په دې کلمه باندې ستاد استرګي خکړي یو ځکه دا راځي او یو روایت کې دا الفاظ راځي چې نبی علیہ الصلات والسلام ته وي چې دی به وي چې د دی وجه کلمه وي چې د مرگ نه ويریدو نو د مرگ د يرینې کلمه وي نور ورته وی ورستا د دې وجنستا د دین د کلمن شملې ورنه ما بستا سترګي په دې باندې خکړې او اشعار مو ورما ته پته ده چې ستا د دین حق ده د اشعار وی لولا الملامتو او حذار مسبت لوجتنی سمحم بذاک مبینا ار ورک لم ملامتیا نه وی او د کنزل ير نه وی چې خلق به کنزل کې ما پسې نو تا بزلې دلې او ما چې ستا د دین باندې وستا د دې دین اظهار به ما کړو دا به زمون ته وچ ما به کلم کله د دې اظهار کړو ستاد د دین اظهار به هغه ما کړو ولکد علمت بان دین محمد لم بشار ده یقینا ما ته پته ده چې دین د محمد علی السلام چې زاز مر ورده دا من خیر ادیان البریت دینا دا بهتر دین دی په دینونو کې لولا الملامت او هزار مسبت کلا ملامت یا نوی او دا کنزلو یرا نوی لوجدتنی سمحم بزاک مبینا نتاب زمونتیم ایروارو چستا دا دین دا کلمه با ما ویلی با ما با دا دی اظهار کرد خو لحاظا بیا با دا مرگ دا وجه دی بوی چی دا مرگ نو یری دا او دا قریشو دا خزی با مال پی غور را کئی نو لحاظا اخیری خبر اغدا اکلا چی زم لیگم پا دین دا پا ملت دا عبد المطلب بانده او انکار وکړه د دې کلمې نه چې لا اله الا الله و نو چې کله او پات شنو نبی صلی الله علیه وسلم به دا خبره کوله چې زبا تر هغه پرستاره پر استغفار کوم ځکه نبی رسول الله سره ډېر سختی برداشت کړې شیبی ابی طالب کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو غاټي وغه کې کېتیو ټول او نبی علیہ السلام سره دا ترم او هغه سره پانی خوړلې د نبی علیہ السلام د پابه ګولا نو نبی علیہ السلام د دې لپاره زیات طلب وچې د هدت هدایت نصیب کې نبی علیہ السلام د مرګ نرسو خبر وکړه لا استغفرن لکمالم ان هان کذب استاد لپاره د مغفرت دعاګان کوم تر سوچې زم نه کړې شوی نه نو الله بیا دا دعایتونه نازل یو آیات اغه مخکې تیر شوی د سورته توبه کې 113 نمبر آیات ما کان للنبی مناسب ندی د پیغمبر د پاره ولذین امنوا دا کسانو د پاره ای استغفروا للمشرکین دا چې د بخنه دعا غوړي چر پاره مشرک د پاره کله چې مشرک په شرک باندې وپات شو کته ډیره دعاګانې دغه د پاره کې داغه پیدن ور او دنیا کې ول دعا کې دعا د هدایت کې الله وته هدایت نصیب کی دنیا کې کول شي او چې کله معلومه شو چې یاد جبري مشرک ته په وحی سره پیغمبر ته معلوم شي یاد هغه وفات په کفر باندې یقیني تور راشي نو معلومه شو چې په کفر وفات شو نو هغه بیا دعا پیدا نه ورکي نو د دې وجه الله تعالی نبی علیہ السلام بارکه مؤمنانو بارکه دا خبره وکړه چې دې لپاره جایز نه دي چې د مشرک سړي لپاره چې په شرک باندې وفات دي هغه لپاره سو وړي هغه لپاره دعا وکړي هغه لپاره بخنه وړي او چې البته پکې د حیات باندې نو بیا ولې د هدایت دعا کول شي او یو دا آیات الله تعالی نازل کړي انک لا تهدی من احببت ای پیغمبر ته هدایت نشي کولې ته چې څوک غواړي کستا رشتہداری یا ستا تری یا ستا نږدې کسي کته هغه ته هدایت کول غواړي په ایمان راوستل غواړي نه پیغمبر دا ته نشي کولې ولکن الله یهدی من یشاء لیکن هدایت څوک کوي الله تعالی کوي هغه په هوندانو د هدایت باندې الله تعالی پوی دی بس پوی زیو آیت پوی نو تدی وجنا دا خبری یاد ساتا ہے نبی علیہ السلام بدو آگیا نہیں کولی انسانو ہدایت نشی کولی ہو تو ہدایت ذریعہ گرچے دیشن خبر زين ترلا د دې وجه نبی عليه السلام په دعا کوله اللهم زيننا بزينت الايمان وجعلنا هداة مهدي يا الله مون هداة وګرځي اسباب ته هدايت او مهديين مو په خپل هدايت بشو او خلق زمون په ذریعہ سره هدايت عمومي سبب ته هدايت شي انسان د خلکو لپاره د گمراهي سبب نشي ادا کرانګي دعا ده اللهم اهدنا وهدي منا وجعلنا سببا لمن اهدى او اسباب ته هدايت سدي اسباب د هدایت د دعوت ته درس ته دا ټول سيزونه اسباب د هدایت ته د دې مهنت کوا الله جل جلاله با د دې په ذریعہ باندې هر کو ته سره ځیږي هدایت ته الله لاس کې دي او هدایت مهنت چې کوم دي دا الله تعالی پیغمبرانو ته ورکړي او بیا دې ځکه یو خبره ضروری ده میا تاسو پیغمبرانو صرف دا کرنی چې بس اطلاع وشي بعض خلک وایي بس بل اصلاح بل ته اطلاع نه ده انبیاء علیہم الصلات والسلام دومره مهنت کړې ده چې په هغه کې طلب پیدا کړل خبره ده تعالی دومره مهنت کړې ده چې په هغه کې طلب پیدا کړل چې کله نبی علیہ الصلات والسلام طائف ته زید ابن حارثه رضی الله عنه هغه سواری پیش کړ نبی علیہ السلام وینا د مشرکان بوي چې بس درې لاړو نو پیغام شو دي سورلې دې دلته یې سورلې مبوز نو دومره هغه مهنت کول چې هغه کې طلب پیدا شي بګه هدایت د الله لاس کې ده انسان ډیر زور لګي وي انسان به مهنت کوي چې انسان کې طلب پیدا شي داغه د طلب په بنیاد باندې يهدي الیه مینیب چې کې طلب پیدا شي الله تعالی بیا ته هدایت نصیب کوي او ورپسې وقالو ان تتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا د مشرکانو به خبره کوله دی وی مونږ تک پته ده چې دا دین حق دی د دې تابعداري وکړو موږ ته دوه مسلې پېښ کی یو زمونږه امن بربادي او یو ورستو راشي د معیشت مسله د معیشت زمونږه بربادي ځکه د دې حرم امن والو دی و دی موږ امن والیو موږ ته امن حاصل لیکو ان تتبع الهدى دې دا خبره کوي چې موږ د دې قران د دې هدایت اتباع کو معاکا د تاسرا نو نتخطف من ارضنا مونږ به او تخطول شو من ارضنا د زمکه د مکی زمونه زمونږ امن به برباد شي. لہذا مونږ د قرآن او د غرنګي اي پیغمبر ستا اتباع زکه نه کوو. مونږ ته خپته ده چې ستا دا خبر حق ده، او کچره مونږ دا کارو کو نو مونږ زمونږ د مکه امن به برباد شي، مونږ به د مکه نه اوچت کړ شو او مونږ به هلاک کړ شو. نو الله جل جلاله د دې جواب ورکړي چې صرف امن نه، بلکه الله جل جلاله تاسو ته امن هم درکړي، نو چې تاسو د الله د پیغمبر خبره ومنئ امن به برباد شي، که امر به الله نور مضبوط کی خبر ځان تعالی. بلکه حرام هو تاسو د الله داسې د امن والا جو کړی دی چې دلته کې د رزق اسباب هم نشتا او د غیر چا پیر نه رزق راځي. د ایمان نمخ کې الله تاسو ته دونه متونه درکړي دي، یو حرام امن والا دی، ادویم په حرم کې د ګټو علاقه ده چې څوک تلی لیدلی به د ګټو میدانونو دي چې پکې کیږي نه، او هر قسم شی په سوسو قسم موجود دي. دلته با تینګړ یو قسم، هلته بلس قسم بادرنګ، دلته یو قسم، هلته بلس قسم تورې، یو قسم هلته بلس قسم فروټ، بدلته سی یو قسم هلته بلا قسمونه د ټولو ملکونو ناراض. الله وي مونږ دا کار کړل دي، تاسو ته امن مونږ درکړي، حرم امن والے او د معیشت مسلم تاسو مو حل کړی دا. نو کچره تاسو ایمان راړی دا به بربادی کی نه، بلکې دا الله سکی نور مضبوط کی. الله وی دی نعمت نه پوری، لیکن الله وی دی نه پویږي اکثر پدی کی نه پوی دی پدی خبره باندې چې ایمان د دې لپاره خیر دی، دا د معیشت بربادی نه ده، نیک عمل د معیشت بربادی نه ده. نن سبا مسلمانو کې مدا یو وهم دی، کزه په نیک عمل راشم تبلیغ لالم او زم مدرسه کې بچي حاصل کما، نو بس سره د بزاني سباله به کورنی او سباله به خوراکو دایره غي سرم. کومګه ایمان راړو نو زمنګ مکان بم برباد شي، امن بم برباد شي، معیشت بم شي برباد شي. الله وي پکا، یعنی مقصد دا دی الله وي دا امن والا تاسو کافران یې او حرم امن والا دی. معیشت دا سي مضبوط معیشت ته چې دا اره علاقې معیشت التراړې شي. الله وي دې نه پويږي، ایمان د دې لپاره خیر دی، ایمان سره معیشت بربادی کی نه، بلکې د کم امن چې الله حرم ولا درکړي دا به نور مضبوط شي او معیشت بستا سو الله تعالی د ایمان په برکت باندې زګي نور مضبوط کی. نو دا د یو اشکال له الله داګه جواب ورکړي. الله پرمحي وقال ودي واي ان تبع الهدى، کچره موږ د دې هدایت د قران ته بيداریو کومه کړ تاسو ری پیغمبر نو تخطو پم بو تختول شو، خطب په لیکيږي په جلته سره تختول تبا کول ته مونږ به تختول شو، معیشت به برباد شي، امن به برباد شي. من ارضنا د زمکی زمونه، الله تعالی جواب وکي اولم نمکل لهم، اي الله مونږ زين دي ورکړ دي ته حرم امن ده، په حرم امن والکه یجبا الیه، چرا چول شي دي حرم تا، رول شي دي حرم تا، برکول شي دي حرم تا، ثمرات کل شي میوه ده هر یو شي، رزقن بتور رزق د دې لپاره من لدن د جانب زمونه. الله تعالی فرمای دا د مخکنه حالت د کفر دی، لیکن ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر د دین نه پوي په دې خبره چې ایمان بهتر دی د دې لپاره، او ایمان د معاش او د امن بربادی نه ده، بلکې الله جل جلاله ایمان سره معیشت او امن نور مضبوطه. بس دا ده پوره. انکا ای پیغمبرا، انکا یکنن ای پیغمبرا، لا تهدیت ہدایت نشکول مقصود تن سے رسول، ایمان بانے نشراوستے مناسو کا بطا چت اوڑی ہدایت داو، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی چدے یهدی ہدایت کی ایمان تربتا، راولی پی ایمان باندے من آسو کی شاو چوالی، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی چدے یهدی مقصود ترسی ایمان تراولی، من آسو کی شاو چوالی اللہ تعالی ایمان ہو، ایمان ہو یعنی ایمان دے، یشا چوالی ایمان دے، وهو دک اللہ تعالی چې دی عالم ډیر خپوی دی، بل مهتدین په هدایت مونتون کو باندې، په قابل دی هدایت خلکو باندې، وقال و دی وای ان تبع الهدى، کچری مون اتباع کو درې قران او درې هدایت، ما کاستا په معیت کې استا په ملګرتیا کې پیغمبر، نو تخطو مون به تختول شو من ارضنا، دزمه کې زمونږ معیشت او امن به برباد شي. الله فرمای اولم نمکل لهم ایام دیت تمکین نه ورکړل زم نه ورکړل لهم دیت ایام نه ورکړل دیت حرمن امنن حرم امن امن والا دا سه حرم چې امن والا دی اولم نمکل لهم ایام دیت زین نه ورکړل حرمن امنن په حرم امن والا کې یوجبا چرا چول شي بار کول شي الیه د حرم امن والا تا ثمرات کل شین میوی د هر یو شی رزقن بطور رزق ملت الله فرمای د جانب زمونا ولکن اکثرهم لیکن اکثر د دینا لا یعلمون نپویږي چې ایمان بهتر دی دی پر او د معاش او د امن بربادی نه ده بلکې د سره ایمان او امن او معاش نور مضبوطی الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علی وصحبه اجمعین یا الله کریم خدای انت ایمان تر ته ده نصیب کې په ایمان مون مضبوط کی یا الله دې ایمان په لار باندې مونږ روچر یا الله دې ایمان په لار باندې مونږ جنت ته الله ستاسو ملاقات او رس کریم حضرت زمونږ راضی شي یا الله کریم خدای مونږ ته امن راکې الله زمونږ معاش مضبوط کې حلال معاش راکې اللهم انا نسلك رزقا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا وصلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى اله وصحبه